السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، وحقيقة نشكر الله سبحانه، وبعدكم نشكر الله سبحانه وتعالى، نكم تكيا سالنا سلام محمد صلى الله عليه وسلم. Nausia nafsi yangu katika mlango wa kwanza, kadhalika na kukuhusia ninyi juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, namwomba Allah aniwezeshe kukifikisha kile ambacho nimechaguliwa na mashehe wangu na walimu wangu kukifikisha juu yenu, iwe ni sehemu ya kukifanyia kazi pamoja na kuwa hali yangu ilikuwa si hali, nilikuwa nimetoa udhur, lakini alhamdulillah kwa siku ya leo nikaamka niko sawa, nikamwomba shekhe kutudhuria ili nami nitabarra. Kama ilivyo katika jilsa yetu hii, maudhui yetu ilikuwa ni kuzungumza adabu zinazohusiana na al-Eid, kutokana na masiku haya tulionayo adhim. Biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, hiyo ndio itakuwa ni maudhui yetu pasi na kutoka nje ya maudhui. Kabla hatujaingia katika hizo adabu, ni kuangalia kimukhtasar wanavyotueleza maulama juu ya suala la idi, na idi ni nini. Tuchukua maneno mafupi ambayo ameyataja Sheikh katika risala yake Ahkamu al-Eidain. Nafikiri baadhi yenu pengine walikuwa ishatoa kopi. Sheikh Ibrahim Abdullahi al-Mazrui, katika kuizungumza Eid, kwa nini kaitwa Eid, asema summiya al-Eid Eidan لأنه يعود كل سنة بفرح مجدد. كيوفوبي ميتو عيدي كواني عيدي كوسباب عيدي ينيوي أما سيكوكو ينيوي هي عيدي أمباو تويكو سودية نكتين دو كنا تشواردية وإسلام kwa kufurahi kwa kila mwaka, na kitendo chenyewe inakuwa ni kipya vile vile, ndo ikawa imeitwa Eid, kwa kuwa inajiregelea ama zinajiregelea idi hizi mbili kwa Waislamu kukusanyika katika musalla na mabarabarani na katika majumba yao kwa ajili ya kuadhimisha siku kama hizi. Hukumu ya Eid ذهب بعض العلماء إلى وجوبها. بعض يا علماء ومندا كيتشكو عيد كمبني واجب كما مذهب يا الأحناف حنفية. Na katika madhehebu haya akawa ndipo aliposhika Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah akisema anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lam yatrukha wala maratan wahida wahtajju biqawlihi tabaraka wa ta'ala fasalli li rabbika wanhar. الشيخ الإسلام ابن تيمية أسمى يكوى متومي هكواتش كسوال عيدي حتى مرة موجة كحاله كهاول يسمى كمهي عيدي نواجب وكستدل كوى آية كتك سورة الكوثر ألي بسمى الله سبحانه وتعالى فصلي لربك وانحر. Ikawa fasalli li rabbik ya kuwa ni swala yenyewe ya idi, na kalima ya wanhar ni annahru ba'dahu, yani kuchinja baada ya as-salatu al-id. Kwa hiyo upande huu ndo wakasema hii ni amri, na amri hii ni lilujub. Hii kawa ni taifa ya kwanza katika suala la idi. Ama taifa ya pili wakasema idi ni fardhun ala al-kifaya, na aliyesimama upande huo ni katika madhhab ya al-Hanabila, wakiswali baadhi na baadhi tawatosheleza. كذلك يكاجا طائفة يتات وكسيما صلاة العيد لسنة تنم أكدا نايو نأبان ديو مذهب الإمام مالك نأمام الشافع وكستدلك وحديث يا الأعراب أن الله تبارك وتعالى لم يوجب على العباد إلا خمس صلوات وكسما الله سبحانه وتعالى هكواجبش أمة وكسلام كما سوالا نواجب اسبقوا سوالتان وبكياك ويهاوى كسما هي اتقوى ني سنة مؤكدة اتقوى سواجب. لكن مع ذلك kauli yenye nguvu ni kauli ambayo imesimama kusema salatul Eid ni wajib, kauli ambayo amesimama nayo Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah wa tayyaba tharah. Biidhnillahi tabaraka wa taala, mwisho wa muhadhara wetu nitaashiria baadhi ya vitabu kwa wale ambao tunaandika kwa ajili ya kupata istifada zaidi uweze kupitia uyaone masala kama haya. Ayuha nnas, katika adabu ambazo zinapatikana katika swala ya Idi mbili ni al-ghusl yawm al-Eid. Lakini hili thabata min fi'li as-sahaba radiyallahu anhum, kuoga siku ya Idi ni katika adabu za siku ya Idi. Bal kuna wale ambao wameliweka ya kuwa ni lazima, kwa kustadili na hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana yaghtasilu yawm al-fitr wa yawm al-adha. Lakini kwa wale mabingwa wa hadithi wakasema hii hadithi ni dhaif, kwa kupatikana baadhi ya wale ambao maulama wanasema kuwa hawa watu si thika katika masala ya hadith, miongoni mwao ni Hajjaj ibn Tamim. Lakini kitendo cha kuoga katika siku ya Idi ni athar ambayo imepatikana kwa masahaba, miongoni mwao Abdullah ibn Umar kana yaghtasilu yawm al-fitr qabla an yaghdu ila al-musalla. Abdullah ibn Umar alikuwa akioga katika siku ya Idi mbili kabla hajatoka kwenda kuswali. Kadhalika ikachukuliwa istimbati ya hadithi ambayo akhrajahu Ibn Majah fi sahihi al-Jami', ameitaja al-Sheikh Abu Abdurrahman Muhammad Nasir al-Din ibn al-Haji al-Albani rahimahullah, hadithi ambayo Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anasema inna hadha yawmun ja'alahu Allah 'eedan lilmuslimin faman jaa ila al-jum'ah falyaghtasil waman kana 'indahu tayyibun fala yadhurruhu ay yamassa minhu wa 'alaykum bis-siwak. Hadithi hii ambayo Rasulullah sallallahu alayhi wasallam akiwaambia masahaba kuhusiana na Idi ya Ijumaa, siku ya Jumaa, akiwaambia hakika hii siku ni siku ya Idi kwenu, yoyote atakayetaka kuenda fanya ibada ya Jumaa basi ni aoge, na yoyote aliye na manukato si vibaya kujitia manukato na ajilazimishe kupiga mswaki. Hadithi hii ambayo ameisahisha Sheikh Al-Albani ndo wamekuja kuweka baadhi ya maulama ya kuwa ikiwa Jumaa mtume naye ameitaja kuwa ni Idi, basi katika idaini ni aula zaidi, kwa sababu hizi ni kubwa juu ya Ijumaa. Kwa hiyo itabidi Muislamu na aoge kwa ajili ya kwenda kufanya nini? Kuswali Idi, kwa sababu imekuja hadithi ya Muislamu kuoga siku ya Jumaa, kwa hiyo itamlazimu naye kuoga siku ya nini? Siku ya Idi. Adabu ya pili kadhalika ni Muislamu kujinadhifisha na kujitia manukato, wa ayya tasawwak kadhalik, na kupiga mswaki. Kwa hadithi ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, hadithi ambayo tumeitaja ambayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama aliposema wa man kana indahu tayyib fala yadhurruhu ayyamassa min wa alaykum bisiwak. Hii wamekuja kuitolea hujja maulama kwa yule anayetaka kwenda kuswali siku ya Idi, kujinadhifisha nguo zake akavaa nguo nzuri na kujitia manukato na kadhalika, akawa ni mwenye kupiga mswaki. Na kupiga mswaki kabla ya sala limepatikana ni sunna kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sawa katika sala za sunna ama sala za fard, ikiwa limepatikana hilo litakuwa linarudi vile vile kwenye swala ya Idi, kwamba ni sunna muislamu kabla hajaingia katika musalla au ajasali, kama ana mswaki wake anaweza kupiga mswaki ili aweze kupatiliza sunna ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Miongoni mwa adabu ya tatu ni muislamu kuvaa vazi ambalo linapendeza kwake na kwa wenzake, vazi ambalo ni zuri baada ya kuwa lile vazi amelisafisha na amelipiga manukato. Imekuja kadhalika athar ya Abdullah ibn Umar annahu kana yalbasu ahsana thiyabihi fil idain, bal imekuja hadithi kadhalika, hadithi ambayo ameielezea الإمام البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس يوم العيد بردة حمراء. يكون أمتي محمد صلى الله عليه وسلم أليكوا كل سكو يعيد كتك فزلاك اللقوة نتشبوه كفاء anavaa vazi tutaliita ni jubba, ambalo lilikuwa lina uwekundu ndani. Ni vazi ambalo lilikuwa linapendeza kwa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Kinyume na sisi zamani, ilikuwa wanaonekana wanaovaa pengine mavazi hayo ni wale tunaita madarweshi, au pengine wale ambao tulikuwa kidogo na tumeibukia katika sunna kivaa ile khurafi ile na mola alivyo. La, ni katika sunna ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, bali na ndivyo walivyokuwa masahaba katika siku kama hizi. Chagua kanzu yako ambayo ni nzuri, kama unajua waweza kuweka nguo nyingine ambayo ni nzuri. Wengine upenda kuvaa kama alivyo shekhe wetu, wengine upenda kuvaa koti, wengine uvaa kadri ya vazi ambalo litakuwa liko kisheria. Maanake na katika kuvaa nako, subhanallah, kuna watu ambao jawansinye kasema naingia katika kuvaa huku, wako watu mpaka inafika kushonesha katika yale makoti na majuba katika nguo za kike, vile vitenge ambavyo vinatoka South Africa, vinatoka Congo. Wako baadhi ya watu hususan katika nchi yetu ya Tanzania, utacheka utacheka sana hao hadhiri wa hadhiri hawa wao, kata wengine sitaji kuwataja nao, utaona nguo ambazo asili yake ni nguo za kike. Kwa hali hiyo, na sisi tunajua Mtume ametahadharisha Muislamu mwenye kuvaa nguo ya kike mwanaume na mwanamke mwenye kuvaa nguo ya kiume wamelaaniwa hawa. Adabu ya nne, ikhwa fillah, yustahabu an yakula kabla khurujihi ila almusalla, inapendekezwa muislamu kula hasatan tende ikiwa amekosa aweza kutumia kingine ambacho ni badali ya tende, na hili atalifanya kabla ya kutoka kwenda kuswali katika Idul Fitri. Kabla hujatoka kwenda musalla katika Idul Fitri, baada ya shaharul mubarak Ramadhan, watoka kwenda kuswali, muislamu atakikana ale kabla ya kwenda musalla. Na maulama wakasema ni ale katika zile tende, wal afdal an takuna witra, bora zaidi katika kula zile tende ale kwa witri. Amma al-Eidul Adha fal-afdal an la ya'kula hatta yarji' min al-musalla, sunna na kilicho bora ni ale tende baada ya kutoka musalla. Kwa maana hii Eid tunayotegemea kesho kutwa, muislamu atakikana ale baada ya kutoka katika musalla, si kabla ya kuingia musalla. Kwa hiyo baada ya kuswali ndo muislamu anaruhusiwa kufanya nini? Kula. Na wakaelezea baadhi ya maulama hikma inayopatikana tofauti baina ya kula kabla hajaenda kuswali katika Idul Fitri ni kusionekane kwamba anafanya muwasala wa saumu, yani anaendelea na saumu aliyokuwa nayo katika Ramadhani. Kwa hiyo akawa hakula kabla hajaswali akaja kula baada ya kutoka kuswali, kuonekane kwamba hapa kuna kigawanyo baina ya saumu aliyokuwa nayo katika Ramadhan, ndo akaweza kuikatiza kwa kula kabla hajaingia katika musalla. Hadithi wamestadili hadithi ya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu wa ardhah qala kana sallallahu alayhi wa sallam la yaqdu yawm al-fitr hatta ya'kula tamra hatta ya'kula tamrat wa ya'kuluhunna witra. Kadhalika kastadili na hadithi ya Buraida radhiyallahu anhu qala كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم حتى يوم الأضحى حتى يصل. حديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي. حديث هذي لكتوانيش كذلك سنة إن يبتكان هي يقول kabla muislamu ajaenda kuswali katika Idi ya Fitri. Hadithi ya Anas ibn Malik ya kuwa sallallahu alayhi wasallam alikuwa hatoki kwenda kuswali katika Idi ya Fitri mpaka anakula tende, na alikuwa akila tende kwa witri. Kadhalika hadithi ya Buraida nayo inatuelezea kuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa hatoki katika Idi kwenda kuswali Idi isipokuwa anakula, na alikuwa hali katika Idul Adha isipokuwa mpaka baada ya kutoka katika musalla. Na hii kadhalika ameitaja ابن القيم الجوزي كتك زاد المعادي نا ابن قدامة كتك مغني hii habari ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kula kabla hajaenda kuswali katika Eidul Fitr na kula baada ya kumaliza kuswali katika Eidul Adha. Kadhalika sunna ya tano ambayo yampasa Muislamu kujipamba nayo, يخرج الى العيد ماشيا وعليه السكينه. فعن سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج الى العيد ماشيا ويرجع ماشيا. ni sunna kwa muislamu na hili itakuwa kama pengine mtu akai mbali. Kwa muislamu kutoka katika nyumba yake kuelekea katika musalla, hali ya kuwa anatembea kwa miguu na kadhalika akarejea hali ya kuwa anatembea, kama ilivyokuja tena katika hadithi ambayo akhrajahu Ibn Majah wa hasanahu al-Albani من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا. أسمى يقوم تي محمد صلى الله عليه وسلم أليكوا أكتوكا كوين قصوال عيد حال يقوى أنا تنبيا كوى ميقو نا أنا رودي حال يقوى أنا تنبيا كوى ميقو. Kuna baadhi ya Waislamu ambao utaka kuipatiliza hii sunna, kama wanaishi mbali wakaja pengine na vipando vyao, imani baskeli, imani pikipiki, imani gari, akaiacha mbali kidogo na musalla, kisha akateremka kwa gari yake kutokana na ule umbali wa kutoka kwake kufika musalla, akatembea mpaka kuingia katika musalla kwa lengo la kuipata hii sunna ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo hii ni sunna kadhalika ambayo Waislamu tutakikana tujipambe nayo. Kwenda katika musalla unatembea na kurudi kadhalika unatembea. Kadhalika sunna ya sita ni an tusalli salata al-Eid fi al-musalla, ni swala ya Eid yenyewe kuswaliwa katika viwanja katika musalla. Swala ya Eid haiswaliwi msikitini isipokuwa kwa udhur. ابن قدامة كتك مغنياك أسمى السنة أن يصلي العيدين في المصلى، وأمر بذلك علي بن أبي طالب، فمن ضعف عن الخروج إلى المصلى لمرض أو كبر سن صلى في المسجد. سنة نكسوالي katika musalla. Yule ambaye pengine ana udhaifu, atapata udhaifu, asema huyo sasa atakuwa na ruhusa ya kuswali msikitini. Na hapo kadhalika kuna kuwa suali pia, kama kuna urahisi wa kuswali msikitini, amewezaje kutoka nyumbani mpaka kenda msikitini? Hapo naona ni bora tu atoke aende aswali musalla. Ikiwa amepata urahisi wa kutoka nyumbani kuja msikitini kusali, basi anaweza katoka kaingia musalla akaswali. Lakini ikiwa limetokea kama anavyosema ya kuwa huyo atakuwa na udhuru wa kuswali msikitini, au pengine mtu mzima ambaye hawezi kutembea kufika sehemu ya musalla, huyo atakuwa na ruhusa ya kutekeleza ibada hiyo msikitini kisha kadhalika akasema al-Imam Shafi'i katika kitabu chake al-Umm asema balaghana anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana yakhruju fil Eidain ila al-musall illa man indahu 'udhr. Alikuwa asema imetufikia kuwa mtume alikuwa anatoka anaenda kuswali katika musalla na masahaba alikuwa hivyo isipokuwa yule ambaye alikuwa na udhuru ya kutoenda wa kisheria, huyo ndo ambaye anakatazika kutofanya hivyo. Miongoni mwa wale ambao walitajwa kwamba wana udhuru ya kuwa waweza kuswali katika misikiti, mfano wale walio katika Makka, hawa ndo ambao wameelezwa na baadhi ya maulama kwa wale walio katika Makka kwamba hawa wanaswali misikitini. Na hii ndo imekuwa ni kauli rajih kwa maulama, kama dhakara dhalika al-Imam an-Nawawi fi sharhi Muslim wa Imam Malik, Imam Ahmad, Ibn Qudama fi al-Mughni wa Ibn Hazm aidan wal-Baghwi fi sharh as-Sunnah, bal al-Imam al-Albani ametoa risala, na risala hii samaha salatu al-Eidain fi al-Masjid fi al-Musalla, asema hiya as-Sunnah. Hawa wote wanalizungumza la Muislamu kutoka katika nyumba yake akaenda kuswali katika musalla, kwamba hili ndio ambalo linathibiti kwa mtume na kwa masahaba, bali Sheikhul Albani akatoa risala na risala hiyo akaita salatul Eidain, swala ya Eid mbili, kuiswali wapi? Katika musalla. Asema hiyo ndo sunna ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Maa al-asafu shadid, nikukuta baadhi ya watu na baadhi ya misikiti wakiambiwa hii sunna ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mpaka bakora zinaanguka. Miaka takriban kama sikosei ni 15 ama 20 iliyopita, watu waliweza kupigana bakora katika msikiti mmoja, ni maarufu, tumetoka hapo Mahdi Kisauni, baada ya kuwa baadhi ya Waislamu wanasema kuna haja tuswali msikitini, na tukiswali msikitini tunaenda mpaka nje, mpaka mabarabara tunafunga, kuna haja gani? Na hapa tuna viwanja, kuna Hadija School hapo, kiwanja ni kikubwa, kwa nini tusiende tukaswalia pale? Wakatoka baadhi ya vijana ambao ni wenye hamasa, wakaibeba ile mimbari mpaka Hadija. Khatibu alikuja kubebwa na mimbari yake pale kuregeshwa Mahdi Kisauni. Kwa nini? Kwa sababu kuto msoma Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasana. Mpaka leo ikawa haiwezekani, haiwezekani, miaka nenda rudi, ikarudi hapo hapo, watu siku ya Eid watu wanaswali, anayetaka aende kwingine. Kwa hiyo hii ni sunna ibadallah ambayo kadhalika inapatikana katika siku kama hizi. Miongoni mwa sunna kadhalika na adabu za Eid ni an yadhhab ila al-musall min tariq wa yarji' min tariq akhar. Ni kule muislamu kutoka katika nyumba yake kwenda katika musalla kwa kupita njia ya kwenda, na wakati anarudi atofautishe ile njia aliyoenda naye. Hadithi ya Jabir wal hadithi fi sahihi al-Bukhari asema kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam idha kana yawm eid khalafa at-tariq. Hii ni sunna kadhalika ambayo natakana watu tuifanyie tatbiq. Alikuwa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inapomfikia hizi idi mbili, alikuwa anakhalifu zile njia. Ile njia aliyoenda nayo sio njia anayorudi nayo. Katika zile nukuu za vitabu kadhalika nitakazoziashiria, utakuja kupata istifada kutokana zimeletwa akwali nyingi za maulama. Kwa nini mtume alikuwa anapita njia hii wakati wa kwenda, na kwa nini alikuwa anarudi na njia hii? Miongoni mwazo wasema mtume ni kwa ajili ya kuwasalimia umma wa Kiislamu. Miongoni mwa kauli zingine wasema ni kwa ajili ya mtume kutabara na wale fukara ambao hawajiwezi. Ikiwa alipitia njia hii akakutana na hawa, anapendelea apitie njia pili akutane na wale ambao hawajiwezi, kadhalika awasaidie ama awasalimie. Na fawaida nyingine ambazo wamezitaja kadhalika, ikaja na hadithi ambayo akhrajahu al-imamu Abu Dawud min hadith عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في الطريق ثم رجع في طريق آخر. أهل زيك ومتي محمد صلى الله عليه وسلم أهل تشكوا نجيا كتك سيكو يعيد موجا كتك عيد هزو أكابيتا كتك نجيا هي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكونا كسوالي ثم وكاتي أنا رودي كتو كتك مسلى akatumia njia nyingine. Kadhalika hadithi hii inatupa na kutuelekeza hii sunna ya Muislamu kutoka kwenda kuswali kwa kutofautisha njia, aipate sunna hii ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam.